ismu ya Allah, mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu. Hamim. Uluwahi wasisiwa wala uhahe mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu. Shio ikao, zi aya zirajisiwa hapa swaha. Qur'ani ya Sharabu ya kaumu wa juwao. Chikibushu anjema na mhadharisho. Chawenji wa hao wa shiwa dingo. Abenge kwa tuishia. Na wamba, emiyo ya hatu liyo haruma finiho urusuwa na nizo uriparao rijo harumizo. No harume mashishio ya hatu, ngabufu mashishio, no harume baina hatu ne baina haho, ngabu hijabu msutu, avenge zingara izo ufanyao, ni haki ikari zingara. Amba, mimo anada mubahi hamandani, na sisi wa hukai mguwa hangu ya mzima, avenge na mjihimili ya uhahe. Mtahe maghfira ya hahe, ye kwa fude na mushirikina. Ikao kwa tuto wa zaka, na wako husuwa nane akhira wa makafiri. Hakika wa amini wafanya wa amani njema, wa unazili wazito vuzia. Amba, nizo kweni na mkufuruwa wa ikao, haungwe arumi hantumbili, na humjaidi ya mninza niso wa ibada, wende mola wa hule mengu. Na haja indiyo harumiyo, milima mavbutu huju ya hayo, na habariku walo harumiyo, na hakiyashiza wa harumiyo ya kutia hasho, harumantihu mneza sawa, jawabu lahu wa sualiyo. Kisha haistawa hafualiki wa wingu, nuungu ojosi hawambiyane arumi hukaya, na ziji hatoa hawa iguzi shavu, zamba, rija hatoa. Abenge hazitimi ziza heka wami mfukari harumansi humbidi. Hasisi haina wingwe amri ya hayo. Nariti ya maturu wa wingu wa dunia hataya zike hifadhi. Yonde kudro ye hansi wanea tukuha harumanshida mjizi. Abenge kawabadingo. Bahi amba animhadharisho ni radu. Mfano me radu ya remai adu ne thamud. Zijiri wa wajiri wa ni mtume hoso ni mao no dimo ni mao. Jumwa handa ukaya, msiabudie kati Allahu. Wamba, ingemula wa hatu haka hanza, hajosi say malaika. Awenge usu ya nanizo wabe wa hizo. Nasima kafiri, ama adu wa tukabari harume arulugati na hati na hamba. Ando vya mzambura hanasi, jee. Akwa jauna huka Allah ikawa hawa umbu ye na mvuraha nao. Na waka uharaya ze azahadu. Bahiri wavesho ya upepo wa swaswar wa mvu. Haruma usiku wa bahati mbili. Idiru wa kumbarisha ya adhabu ya uvungufu. Haruma wa hayati wa duniani. Ni adhabu ya ahira. Yungu wa haku. Na kwa nahu huilwa. Na ama thamud. Riwa uko wa shama tawafu maturaha na uangofu. Arenge, warengwa neradu ya azabu ya aibishao, hizo waka hutuma. Narivukisha wa wikao wa amini wakana takwa. Nagukuru wa usikwe maadu ya Allahu. Wajuka hunjili wa hudaharu na umbo hamasi njo ya pangwa haswafi. Hata ikawa uwasili, umuishi wa hao. Numbono wa hao, nezinguzi za hao nga zijua kutowa ushahidi. Hawenda kinyume nao harumizo waka hurenda. Nangwa juu kambia zinguzi za hao. Zabari mtowa ushahidi wa kinyume nasi. Allahu hafina rirongowe. Yukofa nya haina hii nushirongowa. Nuhende ya mumba niye mara ya mando. Noha hendo mwehansi wa mbejei. Na kamjaka husiri. Ekati ndo hukao nisho wahanyu ngoto wa shahidi wa kinyumenanyi. Hawa mwono wahanyu hauzengoziza hanyu. Chamka hukwani huka Allah huka tuju wa zinji harumizo mbendao. Na yonde idhona ya hanyu maka huidhoni ya emula wahanyu. Avenge imanga mizani. Avenge mshiri wa mungu ni mwa khasarifu. Avenge, bengwe mwa wasubirifu, undondo wa makazi ya hao. Nikawa tahawaridhishe Allahu, wekwa na hukamungu ni mwa wajoguli wa wabidhishe. Nariwe hansi za wanzani wao, wazai ni hawatini ya maturu ya zaka hoso ni maono diwoni mao. Nilikaunu ni wahaki ya jamengo ni maumma za majini na wanadamu za tende kablia. Hakika waka wakasarifu ni makafiri wamba. Msishirie Qur'ani hiyo na mwiti tashawushi hana hiyo ikangesu mao. Laala nga mjua kushinda. Lazima ngarijua kukumbarisha wakufuru adhabu nziro. Na lazima ngarijua liva adhabu mbihalisi. Izo waka hurenda. Izo ndo malimo ya headu ya Allahu. Mbo ngono harumu wao bahula daima. Hazili waheze aza haku waka huziharaya. Na waweka wakufuru wa johamba. Ewe mola wa hatu, riwune soa ripoteza haru mema jini no wanadamu, riwakaze hoto ni mema haru ya hatu, ili wake mwengo ni mwantini. Hakika wa hamba, imola wa hatu Allahu kisha wahimi haru mwe haki, imalaika wajua wadudia hawambia, msikena khaufu wala msihuzunihe. Shana mkena mushra njema ya hembevo, ikawo mkauni kiwae miadi. Si malaika, buwa shirika wahanu wa humsaidiyani na humkifazini harumai dunia inu na harumai akhira. Nanga mduka ya na uharumu yo, haina isha mjohu zisa. Wemlahi ikiwa alawana na mwenye ufirli ya mwenye rehema. Ande huye mwema haruma makaulu. Raha ni uparo hulu ha Allahu na ufanya amali njema na hamba. Hayakini ni mungu ni mwema Islamu. Na zoti sawaza njema ne zembi. Na mwendoe zembi hizo ikawo ngizo njema. Hena mnaiyo. Uikawo baina hahona enga wa adui. Mujurundi hahama mwanzani wa roho. Na kuikui hunga badi wa wasubirifu. Na koi koi hunda badi wanza fukukula njema. Nika uzaini fumui wala wana na shaitoni mwuhu zainio. Bahitza haifuagi wa hahemula wa haho. Bahakika yende mshinzi mmoni. Na mungoni mweze aya dalilu zahe. Dimasihu ne mitana nilejua no mwezi. Wala mtisujudie lejua wala o mwezi. Shana msujudie Allahu ikao hazimu. Ika kweli wundu wa maabudi yao. Nika watakabari. Bahiyo aloha hemula wa haho. Nga mtukuzao masihu na mitana. Walao kwa lemewa. Na mungu ni mweze aya dalilu zahahe. Mwome awi dhalilishiha. Bahiye kari sisi maji yo harumio. Yusisi muhaizimbi. Hakika uwe ikao haihuisha. Yende muhuisha ajize mauti. Bila shaka ya mshinzi juna haina mungu. Hakika wa wikao watia upotetu harumaze azahaku. Wajari tatalia. Aya uwe wa harumono ya kairi. Haunde ya hajaha amani ya nsiru ya kiyama. Na mfanya haina izo manzao. Ba hakika nguono izo mwendao. Hakika wa wikao wa kufuru ya mwesheri za Qur'ani boya wajilia. Na hakika shoshi yosha ishima. Ubatwana kwa witengelea hoso ni mwio wala hodingo ni mwio. Uwa hai wasisiwa wala wala na mwini hikima mwini uhimidiwa. Kwa wamba ozo. Ekati doto kaza mba yemi tumeaka kabla haho. Hakika imula wa haho. Ye mwenye ufufirlia, na ye mwenye anza bukali. Na ingere ndo ijaili ya ikea luha ya kijeni itondeshi arabu wa johamba. Zabarizi aza hayo za tuyelezi wa kifaswaha hashi arabu. Je, shesha kijeni na mtume marabu. Amba, yo ya huwa aminio, na yo wangufu na dalao. Na wikao kwa tu amini, kwa mashishio ni haonga mufu mashishio. Nujuma anga mfumato. Waungu aparo hao mahala ya hule. Narini kamusa eshiyo. Shawa ikhtalipiana wa harumisho. Ningeti kalimala sabiki wa hahemula wa haho. Lazima zijo kazi hukumula baina hao. Ni hakika harumisho. Wa harumacha kanziro itabishao. Haina ufanyo amali njema. Zoza hiya nafsi ya hahe. Na haina ufanyo ambi. khasara ya hahe imula wahaho kadaparuka dhalimu harme warna wahahe ya ilmu ya hesaya nga imga jayyo na kumarunda ya roha harma zengaya zahayo na kumzabe urengu hamili wala hazaya ikati ya ilmu ya hahe nusiku ya juhuwa mbiya ukaya yowa shirika wahanyu nga onda wajohamba nari hujuliza ukaya kabati mzima ndasi ya lo shahidi wa hazo na wakahuomba kabli ya ngwajo watawa na ngwajo huhisi kukakwati na mwopulia wanadamu katule mewaomba duwa ya mongo za kheri shaika hako megani shari uhisotoma ya hapu haze mvuu nikari mkumbarisha rahima ya la wana nasi baada ya kumegani madhara lazima ngujuhamba inu ya hangu na mintu mwani mkae sange duhima na bingwe tire jei wa hae mula wa hangu hayaki ni minga njo kana mavuna mema uhahe na hinga njo juza wa kufuru izo wafanya na lazima ngarjuwa kumbari samhini wa adhabu nikari nemesha mwanadamu yuwa dingo hajitenge nikaha kumelo nishari yuka wadwazi tena mwiso amba enda mwona oje ikai kuani lawana na Allahu kisha mwi kufuru ambe wye ajopote ya rahane ulo harumasha kanziro ngari johuo nesa zi aya dalilu za hatu harume alfa kule mengu nuharma ze nafsi za hao hata zibainiha uharumao ukai onde hapi ake tukifia uhusiona nemo la wahaho kukajuma haina hindu ya shahidi kweli mda waharu wa shaka mbundano na mwana wahao kweli ye muhtini azingiza ujiziwati muhaina hindu